राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 10 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 19 जून 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो गंगा जी प्रकट होने का दिन सुनते हैं कि गंगा जी अपने आई है वो गंगा दशहरा। गंगा जी जिस दिन प्रकट हुई है यहाँ आई है हमारे देश में वो आनंद का दिन मनाते हैं। गंगा माई गाने कितना फायदा हुआ है, कितना दुखों का उपकार हुआ है, कितनी शांति मिली है, देखो कोई पार नहीं है। अरबा खरवा आदमियों को विलक्षणता मिली है, उद्धार हुआ है, तो उसके आने का दिन मनाना है। ये गंगा जी के पास रहने वालों का क्या कर्तव्य होता है? कर्तव्य गंगा जी के दर्शन करे, स्नान करे, आदर करे, मौत सेवा करे, पूजा करे। पास में गंदगी रहती है, जाने का मन नहीं होता तब जाए? गंदगी को साफ करो अपने, आपका मन नहीं आता है तो आप अपने लग जाओ गंदगी साफ करो। हमारे बहुत ऐसे पहले महाराज साधु लोग सब गंगा जी के किनारे में सब मैला उठा कर ये बाहर फेंकते थे, तो कहीं कहीं वो टट्टी जावे जो पत्थर भर देते उन्होंने हाथ जोड़ कर कम से कम आप पत्थर मत, बड़े बड़े पत्थर मत टट्टी में फेरो, वो कैसे उठाओ, पत्थर भर जाते उठाना कैसे, आप रेते में जाओगे, ऐसे कहते थे। हम बड़ पर रहते थे। शेठ जी की बहन नारायणी बाई वहां जितनी पत्थर उठती कोई झूठी जितनी सब उठा करके बाहर जंगल में फेंक दी, तो सत्संग में रहने वाले सब इर्षाद करते और गंगा जी के किनारे से 100 काम से इधर प्रसाद नहीं करना 200-300 काम उठते थे, तो टट्टी वो उठा उठा कर बाहर फेंकते, कटे खाड़ा खोद के बूर देते, ऐसा करते थे। तो आपको गंदगी लगे तो आप गंदगी दूर करो, बड़ा उपकार है। गंगा जी का गला साफ करना बड़ा अच्छा। अपने करो, कई गंदगी करे कई गंदगी साफ करे, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। गंगा जी से कई प्रकार की नहरें निकलती हैं, तो उसका जल भी गंगा जल के समान ही है या ये बहती हुई धारा इसी में से? नहीं, वो गंगा जी में बह करके पीछी मिल जाए तब तो वही महत्व है, और नहीं मिलती तो वो उतना महत्व नहीं है। गंगा जल मीठा वैसा ही होता है, खेती होती है, सब काम होता है, पीने में प्रसाद शांत होती है, सब होती है, परंतु गंगा जी की धारा बहती है ठेर समुद्र जाती है, उसकी महिमा अलग है, विशेष महिमा है। ज्यादा बढ़िया तो नहीं है। कहते हैं ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग परस्पर मिलकर ही पूर्ण बनते हैं, जैसे महात्मा गांधी विनोबा भावे सेठ जी जयदयाल जी और आपका स्वयं का जीवन चरितार्थ करता है। क्या कोई अकेला योग स्वयं में परिपूर्ण है क्या? अकेला पूर्ण हो जाते, तीनों हो जाते हैं। अगर चलने में एक ही मुख लेकर चलना होता है फिर से भगवान के पास सब हो जाता है। अब नाम लिखे उनमें तो न्यारी न्यारी भावना है अपनी। सगुण भक्त की मुक्ति क्यों नहीं होती? मुक्ति चाहते ही नहीं। अब तो भोग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, मुखड़ा ही नित नव बंधन है, मुक्ति चरण से झरती है। भगवान दर्शन करते रहे, उन चरणों की धूल में मुक्ति पड़ी है। रजा ब्रज रज की परसते मुक्ति मिलत है चार, वह रज को ब्रज गोपिका डारत डगर बुहार। वह रज ने फूस कचरा समझ दोबारा फेंक है। भक्ति है वो मुक्ति से विशेष आनंद देने वाली है। मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने, वो मुक्ति हो नौन उसी खाली लागे। प्रेम में जो आनंद है, ज्ञान का आनंद अखंड शांत आनंद है, और भक्ति का प्रतिक्षण वर्धमान उल्लास वाला आनंद है, ऐसा वो बढ़ता ही रहता है। नित्य योग नित्य वियोग, नित्य योग नित्य वियोग है भक्ति में, विलक्षणता है। इस वजह से भक्ति को चाहते हैं, मुक्त पुरुष भी चाहते हैं भक्ति को। ऐसी बात है। इस वजह के नाम बहुत है, कौन से नाम का स्मरण करना चाहिए? आपको जो प्यारा लगे वो करना चाहिए। भगवान के नाम बराबर है। नारद जी ने राम नाम को अधिक मांगा है कि राम सकल थे नामन थे अधिका, हो नाथ अग खगण अधिका, ऐसे मांगा है भगवान। वरदान भी दिया है तो अलग महिमा बताई है, परंतु जो भगत करते प्रेम से, जिस नाम से मस्त और प्रेम से बदलने लग जाए, उसी के लिए वो नाम बढ़िया हो जाएगा। भगवान तो प्रेम से राजी होते भाई, भीतर का प्रेम लबालब भरा हुआ आकर्षण भगवान की तरफ। संसार का आकर्षण बिल्कुल मिट जाता है, भगवान ही एक आकर्षण रहते हैं। वो नाम बढ़िया जिसमें तल्लीन हो जाओ। यदि पति एकादशी व्रत करता है तो पत्नी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पति की आज्ञा जैसे करे, उसे तो एक ही धर्म और एक व्रत महिमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति कहे करो तो करो, पति ना कहे तो मत करो। रामन गायत्री मंत्र का जाप करे या राम राम करे, दोनों में से उत्तम कौन सा? दोनों उत्तम है। गायत्री मंत्र तो स्नान कर शुद्ध होकर मार्जन कर करना चाहिए, हरदम राम नाम का उच्चारण कर, हरदम अशुद्ध शुद्ध किसी अवस्था में राम का नाम लेना चाहिए। गायत्री मंत्र में विधि है। ब्राह्मण तरह तरह का दान लेता है, उसके बदले में उसे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को क्या करना चाहिए? ब्राह्मण को गायत्री का जप करके दान का प्रायश्चित करना चाहिए। दान लेना ब्राह्मण का धर्म बताया है, दान लेना विद्या पढ़ाना यज्ञ करवाना ये दो नंबर की बात है। दान देना यज्ञ करना विद्या पढ़ाना, जो उसमें कुछ लेना नहीं, ये खास धर्म है। ये खट कर्म कहते हैं, छह कर्म। छह में जो अपने स्वार्थ का त्याग करके हित करना, ये ब्राह्मणों की खास बात है। प्रतिग्रह संकुचिता गृहस्थास्ते ब्राह्मणास्तार हेतु समर्था, ये शांत दानता श्रुति पूर्ण करना जितेन्द्रिया बुद्धिमता वरिष्ठा। और प्रतिग्रह संकुचिता गृहस्था, प्रतिग्रह लेने में आधो संकोच होता, लेना चाहते नहीं। ते ब्राह्मणा तारी तुम, वे उद्धार कर देते हैं। और दान लेने वाले ब्राह्मण की तपस्या क्षीण होती है। दुग्धा गोरी सीधती मनुष्य लिखते हैं, जैसे ज्यादा दूध देने वाली गाय बाटा चाटा देते पुष्ट नहीं होती, वो उनका सार निकल जाता दूध। ऐसे ब्राह्मण की भी दान लेने करने से अपनी तपस्या पुष्ट नहीं होती। इस वजह से ब्राह्मण वो नहीं लेते हैं दान, प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं। लोगों के लिए बताया है कि ब्राह्मण को देना चाहिए, तो दे ले हुए ब्राह्मण उदार होते हैं। उदार अपना तपस्या देते हैं, दान ले लेते हैं, ये ब्राह्मणों का त्याग है। और दान लिया तो उसका प्रायश्चित करे। हम दक्षिण यात्रा में गए थे, वहाँ गोदान किया, तो गोदान बड़े विधि विधान से करते हैं वो, और लेते हैं। और वो ब्राह्मण फिर गायत्री का जप करता है, गोदान लिया उसे प्रायश्चित करता है। तो दान लेकर के प्रायश्चित भजन ध्यान करना चाहिए, नहीं तो कर्जा चढ़ता है। अरे करते भी समय लेता है तो दोनों को पुण्य होता है, दान देने वाले को पुण्य होता है, लेने वाले को भी पुण्य होता है। पर लेता है केवल यजमान की भले के लिए, यजमान के यश के लिए, यजमान के उद्धार करने के लिए लेते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। तो दोनों को पुण्य होता है, दान देने वाले को, लेने वाले को। इस बार दान की इच्छा नहीं रखनी चाहिए ब्राह्मण को। ब्राह्मण के तो त्याग ही प्रधान है, त्याग। जनेऊ धारण न करने वाला व्यक्ति भी क्या गायत्री संध्या, वैदिक संध्या कर सकता है? नहीं, नहीं करनी चाहिए। गायत्री मंत्र नहीं ले तो पंडित के बेटे को भी अधिकार नहीं है वेद का, गायत्री का। भगवान कब हंसते हैं अर्थात खुश होते हैं? भगवान राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। स्त्रियों को किसी महापुरुष से दीक्षा लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, विशेष विशेष पत्र एक गुरु स्त्री नाम सर्वस्याभ्याग तो गुरु। क्या ईश्वर दृष्टि गोचर हो सकते हैं? हो सकते हैं, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना रामायण माता। वाणी से भी परे है तो फिर दृष्टि के सामने कैसे आ सकते हैं? तो दृष्टि हमारी जान जा सकती, वाणी हमारी नहीं पहुंच सकती, पर वाणी में दृष्टि में भगवान तो आ ही सकते हैं। हम वाणी से नहीं पकड़ सकते, हम दृष्टि से नहीं पकड़ सकते, हम मन से भी नहीं पकड़ सकते, परंतु भगवान तो मन में वाणी में दृष्टि में सब आ सकते हैं, वो सर्व समर्थ है। हम किसी को बात समझाते उसी की भाषा में बोलना पड़ेगा ना, हम अपनी भाषा में बोले तो उसका कैसे समझेंगे जो भाषा नहीं समझते। ऐसे भगवान हमारी दृष्टि में मन में वाणी में सबसे आ सकते हैं, कृपा करके समर्थ है। आप कहते हो गया क्या कि प्राप्त की प्राप्ति में देरी नहीं लगती और जो हमेशा प्रतिक्षण जा रहा है उसके वियोग में सिर्फ दृष्टि का डालनी है बस। लेकिन ये बात सुनते हुए हमको बहुत समय हो गया, लेकिन कुछ विशेष समय कितना ही हो जाए, जन्म बीत जाए तो ये होगा नहीं जब तक आप करोगे नहीं। आपका विश्वास न हो और आप उसको धारण नहीं करो तो समय बीत जाए भले पूरा होगा नहीं। आपको विश्वास हो जाए तो आज हो जाए, अभी हो जाए, अभी आज भी अभी बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज, आज अभी हुए राम को नाम जप तुलसी तज को समाज। परमात्मा मौजूद है, संसार निरंतर जा रहा है, निरंतर जा रहा है, उसको स्थायी मानते हो ये बड़ी भारी बात है। ये जानते हो निरंतर जा रहा है, आयु बदल रही है, ये सब बदल रहा है, फिर भी ये रहेगा, मनुष्य इकट्ठा धन करेंगे, मकान बनाएंगे, आराम करेंगे, ये आपने निरादर कर रखा है, इसको प्राप्ति में थोड़ी है देरी, श्रद्धा विश्वास की कमी है। क्या स्त्री शूद्र जो शुद्ध प्रार्थना भी नहीं कर सकता है उसको खूब कर सकते प्रार्थना? तो अरे प्रार्थना रोज छोरा ही करता है, उठा पर भी रोता है, प्रार्थना है ये। तो क्या वो भगवान को प्राप्त कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, जल्दी करेगा वो, स्त्रियों को और शूद्रों को जल्दी उद्धार होगा, कलयुग में जल्दी उद्धार होगा, तीनों की महिमा कही है। इनको वेद से वंचित क्यों किया? वेद से वंचित नहीं किया, आफत मिटाई है। आज अभिमान है इस बात के हमारे वंचित किया, अभिमान अभिमान भीतर में, दया करे उसको खराब मानते हैं। अभिमान है महान, अभिमानो सुरापानम मदिरा पीना है, अभिमान द्वेषित्वा दैन्य प्रियत्वा च, भगवान अभिमान के द्वेषी है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमान आ गया, हमारे वंचित क्यों किया, कैसी बात करे। बालक क्या गया हमारे को खेती करने में, कुआ चलाने में, हमारे को वंचित क्यों किया? ये वंचित किया दया की है, तुम्हारे दिन बैठे बैठे खाओ मोल से। ऐसे सूत्रों पर स्त्रियों पर कृपा करी भगवान ने। आजकल अभिमान को बढ़िया मानते हैं जो कि पतन करने वाला है, इस वास्ते उनको ऐसा दिखता हमारे वंचित किया है। क्या किसी चरित्रहीन ब्राह्मण से श्राद्ध तर्पण आदि करवा सकते हैं? चरित्रहीन से जहाँ तक बचना चाहिए भाई। तो क्या ऐसा ब्राह्मण पूजनीय होता है? नहीं पूजनीय होता नहीं, पूजनीय होता है। आप कहते हो ब्राह्मण चरित्रहीन पूजनीय होता है क्या, ये प्रश्न है। तो क्षत्रिय और वैश्य तो चरित्रहीन नहीं है, ब्राह्मण चरित्रहीन है। तो आप चरित्रहीन हो तो आपके लिए तो पूज्य है ही, दोनों ही चरित्रहीन, तो ब्राह्मण ब्राह्मण ही है, तुम्हारा पूजनीय है, ये आप में पोल है। उसको तो देना शुद्ध देखना चाहते हैं, अपने तरह ख्याल ही नहीं करते, ब्राह्मण पूजनीय है। सदा अविद्योवा सविद्योवा ब्राह्मणों माम की तो भगवान कहते मेरा शरीर है, आप तो शुद्ध होते नहीं हो, शुद्ध देखते है। एक जब बात आई, एक पत्थर की कुंडी भरी हुई, ब्राह्मण को कहा कि महाराज आपके बड़ गए तो समुद्र पी गए, आप ये कुंडी तो पी जाओ एक भरी हुई। तो कहते ठीक, तो आपके बड़े राना तो समुद्र पर पत्थर चिरा दिए, आप कुंडी पर एक पत्थर चिराओ तो सही। तो बड़े रंग बात करे तिराओ फिर कुंडी पी जाएंगे हम, तो बरोबर है दोनों ही। मैं खतरानी तू पांड और मैं वेशा तू भांड, थारे जिम्मे मारे जिम्मे पत्थर पर से रांड दोनों मिले पी गया। ये तो सुनी हुई कथा, तो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, तो क्षत्रिय कैसा होना, वेश कैसा, शूद्र कैसा होना चाहिए। और जो शूद्र अपना धर्म पालन करेगा, ब्राह्मण मात्र में श्रद्धा होगी उसकी, ब्राह्मण मात्र पूछ नहीं है भाई, तो देखा गया नहीं। ऐसे चरित्रहीन है वही भगवान को और ब्राह्मण को चरित्र देखता है, जो खूब कुपात्र है इस वास्ते ब्राह्मण को पात्र देखते हैं। परिवार में कभी किसी जमीन जायदाद जड़ वस्तु के लिए आपस में झगड़ा हो तो क्या उसे यही समझ के छोड़ दें कि जड़ वस्तु है हमें क्या मतलब है, या हमारा अधिकार है उसके लिए हमें कर्तव्य बुद्धि से लड़ना चाहिए। दोनों बात है, त्याग आप में हो तो छोड़ देना चाहिए प्रसन्नता से, और भगवान को याद करके तुलसी दल मेल संकल्प कर देना चाहिए श्री कृष्ण वस्तु, हिम्मत हो तो, और नहीं हो तो जीत होती देखे तो झगड़ा छेड़ना, झगड़ा नहीं छेड़ना, सुख से अपन ब्याज के धंधे को नीचा क्यों माना गया है? ब्याज में महाराज वो जो दिया जाता है ना गिरवे, क्या कहते हैं उसको, गिरवी रहता है ना, तो गिरवी मना दूना तीना होता है, वो ब्याज में सब डूल हो जाता है, खत्म हो जाता है वो। इस वास्ते बिना मेहनत बिना कुछ दिए लेता है, इस वास्ते खराब है। व्यापार करते हुए जो देते हैं वो रुपया लेते हैं तो 10-15 आना की तो चीज देते घर में जाती है, और ब्याज में कोरा कोरा लेता है, उनको मिलता क्या है, जिससे ब्याज ले मिला क्या उसको, इस वास्ते ब्याज खराब माना है, ऐसे फाट का बड़ा खराब माना है। गिरवी न रख करके ब्याज लेते हैं तो, ब्याज लेते हैं तो ब्याज लेने का अधिकार किसको है, व्यापार करते हुए जो रुपये रह जाए उनका ब्याज लेना ठीक है, केवल ब्याज का धंधा खराब है। रुपये रह जाए तो उनका ब्याज ले लो तो उसको छूट है, और केवल ब्याज का काम करना अच्छा नहीं है, बढ़िया नहीं है, और वो भी वेश जाति के लिए और के लिए सही। जयराम जी क्या करें, जैसे हम लोग जागृत में निर्भय वगैरह रहते हैं, स्वप्न में भी निर्भय रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं, स्वप्न है वो तो आपकी अवस्था का दर्पण है, आप जागृत अवस्था में सावधान भी रहते हो, कपट कर लेते हो, खुलती नहीं, स्वप्न में बात खुल जाती है, आपके जीवन का दर्पण है स्वप्न, सपने हुआ अन्न पुरुष जग नहीं, सपने हो स्वप्न में भी तो जागृत हो ही गया, जितनी जागृत में सावधानी रहती है स्वप्न में जागृत में सावधान नहीं रहती, आपका जीवन जोड़ा आ जाता, कैसा हमारा जीवन है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये परमात्मा तत्व की प्राप्ति भगवत प्राप्ति है, स्वतः है, सब दुनिया देख रही वो सब परमात्मा ही है, केवल परमात्मा, परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति, मेरे सिवाय किंचित मात्र भी नहीं है, कैसी बात बताई, सब कुछ मैं ही मैं हूँ। उस भगवान को न देख करके जो संसार को देखते हैं, ये अपनी जड़ता है। निज अज्ञान राम पर धर ही, अपना अज्ञान भगवान पर धरते हैं, इस वास्ते वो दिखता नहीं है। वो अज्ञान छोड़कर भगवान के शरण हो जाए तो भगवान दिखने लग जाए। खूब भगवान तो है, संसार है थोड़ा ही। ये तो चौड़े बात है कि संसार है क्या। आप जरा इतने सत्संगी हो, कोई भाई कोई बहन भी ये जानता भी संसार टिकेगा रहेगा है। अपने ही ज्ञान का आप अनादर करते हैं तो दूसरे की क्या सुनोगे, किसकी मानोगे। आपको जचती है कि संसार है, मिलता है, मिलेगा। सत्संग में तो कम से कम ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई है नहीं मिलेगा ना। असत विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, असत का अभाव विद्यमान नहीं है, वो है ही है, ये नहीं है। अब नहीं को है मान लिया, यहाँ तरफा थोड़े मुफ्त में देखो ये बात। अनेक रूपों से वो ही परमात्मा ही है। अब इन पर विश्वास नहीं करते तो क्या किया जाए। भगवान कहते हैं आम ये वास्तव पहली मैं ही था, और बीच में सतसत दिख रहा वही मैं ही हूँ, और पश्चात फिर योग शिष्य सोच में जो बकरी वो मैं ही हूँ, तो भगवान ही भगवान हुए। अब उस भगवान को न देख करके उत्पन्न और नष्ट होने वाली चीजों पर ही दृष्टि रहती है, ये बहुत बड़ी गलती होती है। उत्पन्न और नष्ट, उत्पन्न और नष्ट, उन पर ही दृष्टि डाली है, उनको ही स्थायी मानते हैं। प्रत्यक्ष अपने ज्ञान की हत्या स्वयं करते हैं। ये ज्ञान सबको है कि ये उत्पन्न और नष्ट होने वाले ये परमात्मा का ये स्वरूप नहीं है, इसमें मोहित और फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये रहेगा नहीं, मिट जाएगा, फिर रोना पड़ेगा। आप में से किस भाई बहन की ये जची हुई है कि ये संसार रहेगा, बोलो, कोई बोलो, कोई बोलो, बस सबके जची हुई है कि मिटने वाली है। ये मिटने वाली वस्तुओं का ही लोभ लगा है, उसकी आसक्ति है, उसमें खिंचाव हो रहा है। धन है, पैसा है, भोग है, मान है, बढ़ाई है, आदर है, प्रतिष्ठा है, इनकी ही लालसा लग रही है, इनकी। ये रहने वाला नहीं है। जानते हुए मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुशलात, कर दीपक कुएं पड़े रात्रि में, दीपक लेर कुआ देख करके उसमें बीच में पड़े। कहते मेरे लागे नहीं, तू तो मरेगा, लागे क्या है, जान कर करता है ऐसा। मन जाने सब बात, सब जानता है, और जान बूझ अवगुण करे, फिर क्यों चाहत कुशलात, फिर भला कैसे होगा बताओ। आप में कोई आदमी ऐसा हो कि भाई ये रहेगी चीजें, ऐसा हम जानते हैं, विश्वास है, कोई एक ही बोलो। ये विश्वास का महान दुरुपयोग है। विश्वास करना चाहिए जो नित्य निरंतर रहे। शास्त्र है, महात्मा है, वेद पुराण आदि जो कहते हैं वो परमात्मा को, उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर नाशवान पर विश्वास करो तो वेद ठीक होगा क्या, आप जस्ती है ऐसी। अब कृपा निदान, कृपा करो, आपके ज्ञान का आप आदर करो, आपकी जानकारी को आप महत्व दो, उनका आदर करो, उनको महत्व दो, उनको भीतर से दृढ़ता से मानो। परमात्मा है ये नहीं दिखते, पर संसार नहीं है ये तो दिखता है ना। ये ठहरेगा नहीं, रहने वाला नहीं। अपनी खुद की अनुभव की बात है कि बालकपन था, वो बालकपन नहीं रहा, तो बालकपन नहीं रहा तो जवानी रहेगी, और जवानी नहीं रहे तो बूढ़ापा रहेगा, और बूढ़ापा रहे तो ये शरीर रहेगा, ये रहेगा नहीं। अब इस पर भी विश्वास नहीं करते, जानते हुए भी, कितने आश्चर्य की बात है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य पदेशो माम। अनित्य है, असुख है, इसको बात कर मेरा भजन कर। तो बोलो कितनी विलक्षण बात है। आप जितने भाई बहन है ये विचार करो कि ये शरीर रहने वाला दिखता है, धन संपत्ति कुटुंब जायदाद जमीन मकान ये रहेगा, इनके साथ सदा रहना होगा। नहीं सही, कोई परवाह नहीं। आप जो जानते हैं नाशवान है, ये नाशवान समझ लो, ये दिखता है नहीं ये मान लो। सिनेमा में देखते हैं तो एक पर्दा लगा हुआ है। मैंने सिनेमा देखा था बचपन में, जब आरंभ हुआ था सिनेमा तो हमारे साधुओं के स्थान में लाकर हमारे को दिखाया था, वो देखा था हमने। जो पर्दा लगा हुआ हो उस पर मोटर चलती है, साइकिल चलती है, आदमी चलते हैं, आए और वर्षा आई, जो ऐसी बरसी मरा, जो पत्थर के पत्थर ऊपर से पहाड़ से पत्थर गिरे वो पड़े पानी में, उसे पानी में सफा, ऐसा देखा हमने, प्रत्यक्ष देखा। मन पकड़े कपड़े गीला ही नहीं हुआ, पत्थर के पत्थर गिर गए बेग से, पत्थर ऊपर पहाड़ पर से पानी में ऊपर पकड़े गीले ही नहीं देखा। आप भूखे से भूखे हो और वहाँ ताजा भोजन भाप निकल रही है, बढ़िया बढ़िया आपके मन से आप भोजन दिखे, खाने में प्रवृत्ति होगी क्या आपकी? ये जा खा लें। सिनेमा में बढ़िया भोजन दिखता है, भूख आपको लगी हुई है और आपके मन से आया भोजन है वहाँ, पर खाने के लिए प्रवृत्ति हो गई क्यों? तो यही तो बात यहाँ करनी है कि ये भी है नहीं, ये ठहरेगा क्या? विश्वास है कि ये रहेगा, ये तो है क्या? इस बात को आप जानते नहीं हो। इस ज्ञान का आदर करो, जो है वो है दिख जाएगा। क्यों है तो छिप सकता ही नहीं, नहीं है उसको है माना, यही आर्ट है इसमें। इसमें अगर बाधा है तो आप मानते हो नहीं है, और उसको है जान करके राग द्वेष और ईर्ष्या लड़ाई झगड़ा करते हो, और बस लोभ लगा के ले लूं, मैं ले लूं, ये ले लूं, और भाई ये रहेगा ये है विश्वास, फिर भी उसमें रात दिन लगे। कम से कम ये तो मान लो कि भाई नहीं रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा, ये संपत्ति नहीं रहेगी, ये कुटुंब नहीं रहेगा, ये हरदम नहीं रहेगा। इतिहास सुनते हो, उन इतिहास में रह गई प्रगट कहानी, कथा मात्र, कथा मात्र अवशेषिता, बसो विभूति पारमार्थ्यम भागवत कहता है, बसो विभूति है क्या? वो नहीं रहे तो ये रहेगा, रहेगा नहीं तो इनके भरोसे कैसे बैठे हो? कम से कम कम से कम कम से कम ये तो बात माननी चाहिए कि ये रहेगा नहीं तो इसका भरोसा क्यों करते हो? इस पर विश्वास क्यों करते हो? इसका लोभ क्यों करते हो? इसमें आकृष्ट होकर समय बर्बाद क्यों करते हो? और अपने ज्ञान का आदर नहीं करता वो, न संतों की वाणी का आदर करेगा, न वेद की वाणी का आदर करेगा, न गुरु की वाणी का आदर करेगा, वो किसी का आदर नहीं करेगा। जो अपने ज्ञान का भी आदर नहीं करता तो दूसरों का कैसे आदर करेगा वो? तो कम से कम कम से कम जो जानते हो उसको मान लो तो परमात्मा दिख जाएगा। बिल्कुल इन पर विश्वास नहीं होगा तो भगवान पर विश्वास हो जाएगा। कोई आधार है इसका? कोई आधार है? जा सुसत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य मोह सहाया। जिसकी सत्यता से यह जासवान जड़ माया भी सत्य की तरह दिखती है, मोह अज्ञान मूर्खता इसमें सहायता करती है। तो इतना तो कम से कम मान लें कि भी ये रहने वाला नहीं है, ये दृढ़ता से मान लें। जी ये सब नाशवान मानते हैं, हाँ हाँ, बल्ले मत मानो, बल्ले मत मानो, ईश्वर को हम छुट्टी देते हैं कि विश्व रूप मत मानो, पर ये नहीं है ये पक्के मान लो, फिर भगवान को मानने की जरूरत नहीं है। वो है सत्य, जो सत्य है उसको मानने की जरूरत नहीं है, वो तो आपसे आ जाएगा। अब ध्यान दो, मैं बात आप बात का उत्तर देता हूँ। ध्यान देना भाई बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी अच्छी बात है, सत्य बात है। देखो ये संसार जो दिखने वाला है ये बिल्कुल क्षणभंगुर है, ठहरने वाला है नहीं, किसी क्षण भी टिकने वाला नहीं है, नाश होने वाला है और निरंतर नाश में जा रहा है। बात सच्ची है ना, ये इस बात में कोई संदेह नहीं। तो नाश तो विद्युते भावो, ये अनुभव हो गया। असत भाव है ना, विद्या असत का भाव विद्यमान नहीं, इसका होना पना विद्यमान नहीं है। तो इनके लोभ से आकर्षण से आप रहित हो जाओ, कोई जरूरत नहीं भगवान को मानने की। भगवान मानने की वस्तु नहीं है, उपासना करे उनके जब मानने की है। वो आप साहब जो नाशवान है उसको आप नहीं मानो तो अविनाशी प्रकट हो जाएगा। नाशवान को नित्य मानना यही आड़ है इसकी, इनमें आकर्षण नहीं होगा तो कहाँ रहोगे आप। इसमें जो आकर्षण है वो मिटाना है, इस संसार को मिटाना नहीं है। हमारा जो आकर्षण है वो ही हमारे को धोखा दे रहा है। जिन चीजों को आप महत्व नहीं देते क्या वो चीजें आपको खींचती है? तो आप महत्व दे करके खींचते हो और जानते हो नाशवान है, क्षणभंगुर है, टिकेगा नहीं, फिर भी इसको स्थायी मानते हो, ये ही बाधा है खास। अपने ज्ञान का आदर करो कि ये रहेगा नहीं तो क्या रहेगा, इसमें कोई परवाह नहीं, ये तो रहेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा, इनमें आकर्षण अपना नहीं है, ना संग्रह में है, ना भोग में है, ना मान में है, ना बढ़ाई में है, ना निरोगता में है, कोई हमारा आकर्षण नहीं है, चाहे जैसे हो जाओ क्यों तो मिट रहा है। ये बिल्कुल ज्ञान हो जाएगा तो तृप्ति की प्राप्ति हो जाएगी। बाधक यही है खास, भगवान है सब कुछ, ये बात मानने की जरूरत नहीं है, आप साफ आ जाएगा। इस दोनों में एक बात मान लो, भगवान है मान लो तो भगवान रह जाएंगे, संसार मिट जाएगा, और संसार को मिटा दोगे तो भगवान आपसे मिल जाएगा। इस असत्य को सत्य मानते हैं यही बात है। नाश तो विद्यते भाव, असत का भाव विद्यमान नहीं है, इसका होना पना विद्यमान नहीं है। अरे असत भाव अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत का भाव सदा विद्यमान है। ऐसा नाशवान में है दिखता है, ये उस है की झलक है, ये इसकी संसार की झलक नहीं है। ये नहीं में है दिखता है, वो है की झलक है, उसको देख रहे, उसको देखते रहे, उसको मान रहे हैं इसको, ये बात है। गुत्थी ये है, इसमें जो सत्यता दिखती है वो इसमें अधिष्ठान रूप से व्यापक रूप से परिपूर्ण है, वो उसका हैपन है, इस खुद का हैपन नहीं है, पर जिसका हैपन नहीं है उसको हैपन आपने लगा दिया, ये गलती हुई। उसका हैपन आप बिल्कुल तो है नहीं, ये तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जैसे सिनेमा में बढ़िया भोजन देखो तो भी खाने को मन नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्या है नहीं दिखता है। ऐसे इनको है नहीं देखोगे तो आकर्षण नहीं होगा, संग्रह कर ले, भोग ले, सुख से जाए, शरीर निरोग रह जाए, आदर हो जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए, ये चीजें नहीं रहेगी, है ही नहीं, क्या करेगा, है नहीं, केवल दिखता है, केवल दिखता है। तो बताओ आपका हमारा बालकपन कहाँ है, बता सकते हो? तो बालकपना नहीं बता सकते तो जवानी बता सकते हो, क्या वृद्धावस्था रहेगी, क्या सही रहेगा। जैसे बालावस्था जानते जानते चली गई, किसी ने भी त्याग किया तो कोई भाई बहन बोल दे कि हमने बालकपन का त्याग कर दिया, आप साहब चला गया, तो आप साहब चल देने की रीति है, आप अनुभव की बात है कि ये तो रहेगा नहीं, फिर किसके भरोसे बैठे हो, बताओ। ये तो सब जा रहा है, बड़ा तेजी से खत्म हो रहा है, भरोसा किसका है? इसका ही भरोसा करते हैं। ये बड़ी गलती होती है। तुम देखो रे लोगो, भूल भूलइए का तमाशा, ये भूल भूलइए है नहीं, उसमें फंसे हुए हैं, उसे लोभ लगा है। अब सिनेमा में दिखे धन तो लोभ लगेगा, भोजन दिखे तो खाने में प्रवृत्ति हो गई, दिल दृष्ट हो जाएगी, ये नहीं है तो बस काम बढ़ जाएगा पूरा। दुख संयोग है वियोगम योग संगीत, उसका नाम योग है गीता में। ये संयोग का वियोग आप स्वीकार कर लो, ये तो भाव है, इसका अभाव है, इसका अभाव निश्चय कर लो। अभाव में कोई नहीं चाहता। नाश तो भी देते भाव, ये आधा श्लोक क्या है? भगवान की वाणी ऐसी विचित्र है, बड़ा आश्चर्य आता है। नाश तो भी देते, असत भाव न भी देते, इसका भाव विद्यमान है ही नहीं, प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा है, नष्ट केवल क्षण की नाश की तरफ जा रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं। न भाव भी देते, सत सत का अभाव होता नहीं, तो असत को सत मानना छोड़ दो तो सत की प्राप्ति हो ही जाएगी, स्वतः बाकी रहेगा क्या? यो शिष्य तो सोस्म, जो बाकी रहेगा वो परमात्मा स्वरूप है। जानते हुए नहीं मानते हैं, यही दोष। खूब विचार करे भाई बहन, खूब गहरा विचार करे। जो नहीं था पहले, इतने शरीर है, 100 वर्ष पहले थे ये, और 100 वर्ष के बाद रहेंगे, अभी क्षण में क्षण में जा रहा है, तो पहले नहीं था, पीछे नहीं था, नहीं रहेगा। आधा बनते यन्नास्ती वर्तमान भी तथा, जो आदि अंत में नहीं रहता है वो वर्तमान में भी नहीं रहता है। आदि अंत में नहीं हो वर्तमान में कैसे है बताओ? सपना दिखता है तो पहले सपना नहीं, पीछे सपना नहीं, तो सपना आते समय है क्या सपना? नहीं दिख रहा। ये बात है, आधा मान लो, आधी बात कि ये तो नहीं रहेगा, इसका तो भरोसा नहीं करना है भाई, इसका विश्वास नहीं करना है, इसके मुंह में उलझना नहीं है, इसकी आसक्ति, इसकी कामना, इसका मुंह, ये तो छोड़ो, ये तो धोखा होगा यार। धोखा हो रहा है, दुख पा रहे हैं, रो रहे हैं, फिर भी चाह रहे हैं उसी को ही। तद विद्यात्मनो माया, ही माया है। कम से कम इतनी बात, अपना अनुभव है, ये 100 वर्ष पहले ये शरीर नहीं थे, 100 वर्ष के बाद नहीं रहेंगे, तो वर्तमान में भी नहीं है। है कहाँ? बदलता नहीं, निरंतर बदलता है। गंगा जी का प्रवाह हरदम बहता है, ऐसे संसार का प्रवाह बह रहा है, कहाँ जा रहा है? अभाव में, अभाव में गई, भाव दूध दिखता, अभाव में जा रहा है निरंतर। पहले अभाव था, फिर अभाव है, तो बीच में अभाव ही तो स्वीकार करना है, जो आदि अंत में है वही बीच में है। कितनी बात है सच्ची, तो है वो नहीं दिखता तो कोई परवाह नहीं, परंतु जिनको हम नहीं मानते हैं, नहीं नहीं नहीं है ऐसा स्वीकार करते हैं, उसको भी आदर देर है मान लेते हैं, ये गलती होती है। लेकिन फिर भी इसको इस प्रकार से आत्मसात करना चाहिए, वो नहीं होता, तो कभी कभी मन में बात यह आती है कि शास्त्रों में कहा है कि यही तो प्रभु की माया है, तो क्या हम इसको माया के रूप में स्वीकार कर लें? कि उस माया का अर्थ क्या है? माया यह है कि आदमी को भ्रमित कर रखा है माया ने। माँ या माँ जो नहीं है उसका नाम माया हुआ, माँ नाम नहीं का है, या माँ जो है वो नहीं है वो माया हुई, तो माया है तो माया रूप से स्वीकार कर लोगे, नहीं है ये, क्योंकि हमारा अनुभव पहले नहीं था, पीछे नहीं था, अब भी प्रति क्षण वही में जा रहा है, तो इसका नहीं ही सच्चा है, इसका वियोग ही सच्चा है, संयोग सच्चा है ही नहीं। अपने मन में उठने वाले भ्रम को हम भगवान की माया समझ सकते हैं क्या? अपने मन में उठने वाली माया नहीं है, एक संत से कहा कि महाराज क्या करें, भगवान की माया ऐसी है जो हमारे बांध दिया, तो उसने राम राम राम राम राम राम खूब महाराज ऐसा भगवान है जो माया में आपको बांधे, ऐसा राम राम राम बात नहीं है, तो क्या है, ये तुम्हारी माया है जो इनको सच्चा मानते हो, ये भगवान की माया नहीं है। भगवान की माया कितनी हो आपको बांधेगी नहीं, भगवान की रचना जीव के कल्याण के लिए है, सूरतम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के परम सूरत भगवान फंसाएंगे, है तो अपनी मानी हुई माया भगवान के सिर पर चढ़ते हैं। आप इनको सच्ची मानते हो, भगवान क्या करे, भगवान जबरदस्ती नहीं करते, भगवान के शरण हो जाओ फिर भगवान कर लेंगे। मायापति के रूप में हमने स्वीकार करते हैं, मायापति है वो भी। मायापति है तो मायापति को करो, माया में क्यों फंस गए, माया जान गए फिर क्यों फंस गए, अरे दूर नहीं हो तो पुकारो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो। मान बड़ाई कुकरी साहिब के दरबार, लघुता लाठी बाहरा सबको खाया फार, कुतिया है वो जो मालिक है ना बैठा उनको पुकारो वो जाओ तो वो दूसती है और काटती है, मालिक को कहा महाराज कुतिया आपकी खाती है, वो चुप गए चुप जाएगी कुछ नहीं करेगी, ये मान बड़ाई है ना, ये कुतिया है, वाह वाह वाह वाह ये दूसती है, अब इसमें आप राजी हो जाओ कुतिया खाएगी, मालिक को ना थे कुतिया खा गई आपकी, भगवान क्या चुप रहे, माँ में ये प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे, केवल भगवान के शरण दो, पुकारो भगवान को बार बार सब ठीक हो जाएगा, आपसे दूर नहीं हो तो कोई परवाह नहीं, आपसे नहीं हो सके समर्थ को पुकारो, और क्या करे आदमी बताओ, अपने से हो वो काम तो करे, नहीं हो तो रोवे, भगवान की गाड़ी के नाथ कृपा करो, हे नाथ कृपा करो, तो कृपा कर देगा ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, आज तो हो जाओ आप व्याकुल हो जाओ, मेरे से दूर होते नहीं महाराज, ये तो मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं, कैसे पूछूं, कौन बतावे, मैं नहीं जा, हे नाथ मैं तो फंस गया, तो परम दयालु है परमात्मा, तुम आप तो रस लेते हो उसमें, सुख लेते हो, अब सुख कैसे छुड़ावे भगवान, कोई कैसा योगा छुड़ाने वाला, तो आप सुख लेना न छोड़ कर छोड़ कर गए, और सुख लेते हो सुख छोड़ वो सुख नहीं लेने भी दुख होता है ना, मेरे दूर होती नहीं, तो भगवान कह रहे मेरे पुकार मैं कर दूंगा, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में एतान तरन्ति ते, केवल भगवान के शरण हो जाओ मैं उतर जाओगे, अपने बल से नहीं तर सकते तो भगवान के शरण हो जाओ, देखो मैंने पुस्तक पढ़ा है कि जो दुख अपने मिटा नहीं सकते उसके लिए भगवान को पुकार कर लो, भक्त हो जाओगे, भक्त हो जाओ, अपने से दुख नहीं मिटता उसको भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ, वो आस्तिक हो जाएगा, भक्त हो जाएगा, जो भगवान की कृपा से मिट जाएगा, परंतु तो आप उसमें सुख लेते हो, अब भगवान से कसाई पना कैसे हो, सुख लेते हो आपकी गली छुरी कैसे करे भगवान, आप रो तरफ हो क्या करो महाराज, मेरे छूटता नहीं, छोड़ने की इच्छा आपकी नहीं है, भगवान कैसे छुड़ावे, आप रस लेते हो आनंद लेते हो तो भगवान किसी का सुख नहीं छुड़ाते, भगवान तो दुख मिटाते हैं, ये दुख होने लग जाए तो मिट जाएगा, अरे दुख नहीं है सुख होता है और मिटाना चाहते हो तो रो भगवान की गड़ी, महाराज मेरे से दुख नहीं छूटता, मेरे से नहीं छूटता, तो मेरे से नहीं छूटा तो भगवान छूटेगा, एकदम बात सच्ची है, छोड़ने की तीव्र इच्छा आपकी होती है और रस विभोगों में भी रस भी आता है महाराज। अब वो रस कैसे छोड़े, हमारा छूटता नहीं, भरा छोड़ना हम चाहते हैं, ऐसी अवस्था में रोना आवेगा, आफत आ गई, अब करें क्या, छोड़ना चाहते हैं छूटता नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, क्या करूं महाराज, किससे कहूं, कौन छुड़ावे, कैसे करूं, ऐसे रो, कृपा हो जाएगी भगवान की, ये करके देख लो, विश्वास न हो तो करके देखो। केवल आप नाशवान से उकता जाओ, सुसुक आता है, दुखो दरकान से घर रहन भागवत में आया है, जिसके दुख ही दुख बीच में भरा हुआ है, उनकी निंदा करते हुए, ग्लानी करते हुए, भोग भोग होते, भोग भोगते हुए भी ये मालूम होते हमारे बड़ी खराब चीज है, बहुत खराब महाराज, हम फंस जाते हैं, क्या करें, बड़ी खराब है, छूटता है नहीं, ऐसे उनकी निंदा करते रहो, मन मन में राजी और वाह वाह करते हो, ये बांधने वाली चीज है, भोगते हुए भोग छूटता नहीं, तो मन में भोग भोगते हुए चेत रखोगे, ये धोखा है, ये धोखा महाराज, हम छूट नहीं सकते, हमारे में बल नहीं है, हम परवश हो जाते हैं, सामने भोग आते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, हमारे से छूटता नहीं, हे नाथ छूटता नहीं, हे प्रभु छूटता नहीं, समय लगेगा तो सीख हो जाएगा। मैं तो बहुत सुधा सीधा सर्वसाधन बताता हूँ, मन के लिए गड़बड़ी करते हैं, मेरी बात सुनना भाई, आपका मन कुछ भी संकल्प करे भगवान को, देखो महाराज ये मन में आ गया, देखिए महाराज ये मन में आ गया, यूं भगवान को केवल कह दो, क्या जोर आता है इसमें, ये कहते ही रहो, देखो आपकी सुधार होता है नहीं होता है, कितनी सुगम बात है, केवल सावधानी रखो, मन में संकल्प ले, ये देखिए महाराज संकल्प, ये महाराज देखे देखे मेरा संकल्प हो गया, मेरी इच्छा होगी, ये भोगों की इच्छा होगी, ये धन की इच्छा होगी, ये मान की इच्छा होगी, ये हो गई महाराज मेरे तो हो गई, अब क्या मेरे छूटते नहीं, ये हो गया महाराज, महाराज मैं क्या करूं, यू कहते रहो भगवान से, जिस अवस्था में आप हो उसी अवस्था में ही साधन हो जाएगा, केवल भगवान से कहते रहो, नकली कहो, दुख नहीं हो तो भी कहो, नकली कहो, नकल से असल बड़े असल हो जाएगा। अब ये कोई कठिन साधन है, अब आप कर सकते हो कि नहीं, अच्छा इससे सिद्धि होगी कि नहीं, आपके विश्वास में बताओ, हो जाएगी सिद्धि, तीन बात मेरे स्वीकार कर, तीन बात, ये मैं कर सकता हूँ और इससे सिद्धि जरूर होती है तो साधन ठीक है, करो जो और कर सकता हूँ, कोई भाई बहन जितने आप बैठे सबके सब करो रहे, हे नाथ छूटता नहीं, हे प्रभु मेरे छूटता, देखिए मेरा देखिए ये इच्छा हो गई, ये धन की इच्छा हो गई, ये भोगों की इच्छा हो गई, ये दांत क्या हो, मैं निरोग हो जाऊं, ये इच्छा हो गई महाराज, कोई निरोग रह नहीं सकता, इच्छा हो गई भगवान, हे नाथ ये हो गया, हे नाथ ये हो गया, कहते रहो क्यों कहते रहो, अरे भोग भोगते रहो, पर भोग में आनंद लेना है वो छोड़ो, हे नाथ अब देखे देखो मेरे को रस आता है, देखिए महाराज मेरे को सुख होता है, मैं तो फंस गया महाराज, इतनी सावधानी रखो, केवल ये साधन है, कितना सुगम साधन है यार, भगवान से कहोगे सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सुगम साधन है। तो भगवान को पुकारो महाराज, भक्त और भगवान की एकता, भगवान को पुकार पे रहो भक्त हो जाओगे, भगवान को पुकारने से वो भक्त हो जाता है, सुगम साधन है, पर सुगम साधन करने की मन में होता बताओ,